69 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. W okolicach Nowego Jorku zatrzęsła się ziemia. Na razie nie ma doniesień o szkodach i ofiarach. Wyjaśnienia Izraela w sprawie ataku w Strefie Gazy nie są dla Polski satysfakcjonujące, usłyszał w MSZ-cie ambasador Jakow Liwny. Ostatnie godziny kampanii przed wyborami samorządowymi. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w Krakowie. Trzęsienie ziemi w kilkunastomilionowej metropolii nowojorskiej. Według amerykańskich służb geologicznych miało ono magnitudę 4,7. Na razie nie ma doniesień o poważniejszych szkodach ani ofiarach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Epicentrum znajdowało się w okolicach miasta Lebanon w stanie New Jersey, czyli około 75 km na zachód od Nowego Jorku. Mieszkańcy aglomeracji relacjonowali, że w ich domach trzęsły się meble i podłogi. Kierowcy na Manhattanie trąbili klaksonami, gdy zatrzęsły im się samochody. Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że na razie nie ma żadnych doniesień o poważnych zniszczeniach, choć służby miejskie nadal oceniają skutki trzęsienia. Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul zapewniła, że władze stanowe oceniają skutki trzęsienia i będą na bieżąco informować opinię publiczną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wyjaśnienia Izraela nie są dla Polski satysfakcjonujące, powiedział po spotkaniu z ambasadorem wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Jakow Liwne przeprosił w imieniu Izraela, a wiceminister spraw zagranicznych przekazał mu notę protestacyjną. Wiceminister Szejna nazwał ostrzał konwoju humanitarnego w Strefie Gazy morderstwem i zażądał konsekwencji karnych dla odpowiedzialnych za nie izraelskich żołnierzy. Chcemy, żeby w wyjaśnianiu i w całej procedurze karnej była dopuszczona i brała udział prokuratura okręgowa w Przemyślu, ponieważ mamy tu do czynienia z artykułem 148 kodeksu karnego, czyli zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Chcemy również, i tego zażądaliśmy, odszkodowania dla ofiar, w tym oczywiście przede wszystkim dla polskiego obywatela, dla jego rodziny, ale pod tym warunkiem oczywiście, że rodzina będzie tego chciała. Wiceminister Szejna zażądał również transparentnego międzynarodowego śledztwa z udziałem państw, których obywatele zostali zabici w izraelskim ostrzale. Za kilka dni na koncie polskiego rządu znajdą się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To 6 miliardów 300 milionów euro. Wypłatę ostatecznie zatwierdziła Komisja Europejska. 40 miliardów złotych będzie przeznaczonych na zieloną transformację polskich miast. Fundusze pochodzą z KPO, a przekazywane będą w formie wieloletnich pożyczek. O wsparcie mogą zabiegać zarówno niewielkie miasteczka, jak i duże metropolie, które chcą realizować inwestycje ekologiczne, mówi ministra funduszy europejskich Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Od ścieżek rowerowych, przez klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne, ocieplenie budynków, tereny zielone, tereny rekreacyjne, odbetonowanie, czyli w ogóle przeciwdziałanie wszelkiej betonozie. O pieniądze mogą starać się także spółdzielnie, instytucje kultury oraz uczelnie. Rozdawanie ulotek i rozmowy z mieszkańcami w centrum miasta i na Kazimierzu do północy. Tak będą wyglądały ostatnie godziny kampanii posła Aleksandra Miszalskiego. Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Krakowa w ostatnim dniu kampanii przypieczętował swój sojusz ze Stanisławem Mazurem, rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego. Idziemy walczyć o ten wspólny lepszy Kraków. Z jednej strony przeciwko populistom, przeciwko PiS-owi, ale z drugiej strony po prostu z programem merytorycznym, z ważnymi założeniami i z taką pewnością i przekonaniem, że oprócz zwycięstwa politycznego to wiemy, jak chcemy rządzić tym miastem i w którym kierunku chcemy, by to miasto podążało. Większość sondaży wskazuje, że poseł PO w drugiej turze wyborów zmierzy się z Łukaszem Gibałą, który od początku kampanii w czasie spotkań z wyborcami przedstawia się jako jedyny kandydat zmiany w Krakowie. Co krakowianie zdecydują? Czy wreszcie zakończymy te rządy, które to rządy były właśnie oparte o ignorowanie mieszkańców, o betonowanie miasta, o coraz większe problemy komunikacyjne? Czy też Kraków będzie niestety dalej rozwijał się pod dyktando do tych dotychczasowych trendów? Liczę, że jeszcze dzisiaj zdobędziemy sporo głosów, przekonamy sporo osób niezdecydowanych. Z kolei kandydat PiS, Łukasz Kmita, chce walczyć z korkami w Krakowie. Urzędnicy chyba zapomnieli, że powinni służyć mieszkańcom, a nie służyć korkom. Bo dzisiaj mam wrażenie, to urzędnicy magistratu byli tymi osobami, które stworzyły korki w Krakowie. O urząd prezydenta Krakowa ubiega się 7 kandydatów, ale na kartkach do głosowania wyborcy zobaczą 9 nazwisk. Z kandydowania zrezygnował wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk. Taką samą decyzję podjął rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur. Proboszcz jednej z parafii w Sobótce na Dolnym Śląsku zatrzymany przez policję. Pijany duchowny próbował zaparkować przy jednym z marketów, ale finalnie pozostawił swój samochód na środku skrzyżowania. Duchowny został już odwołany z pełnionej funkcji, mówi rzecznik archidiecezji wrocławskiej ksiądz Rafał Kowalski. Ulega wątpliwości, że było to zachowanie naganne, które zasługuje na jak największe potępienie. Ja mogę osobiście w tym momencie przeprosić, ale też powiedzieć, że natychmiast została podjęta decyzja o tym, żeby poniósł w tym momencie największe konsekwencje swojego zachowania. To znaczy natychmiast został odwołany z parafii, nie pełni już żadnych funkcji. Samochód księdza zgodnie z nowymi przepisami został zatrzymany przez policję i zostanie zlicytowany. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem pochmurno z większymi rozpogodzeniami, ale nocą i do rana z zachodu na wschód będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu, którym mogą towarzyszyć burze, głównie w centrum i na północnym zachodzie. Tej nocy od 6 stopni na północy, 8-10 w centrum, do 12 na południu. Jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południu, na wschodzie może przelotnie padać. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty w górach i nad morzem, a na termometrach jutro od 11 stopni na wybrzeżu, 13 na Suwalszczyźnie, w centrum 19. Jutro najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 21 stopni. To jutro, w sobotę. Natomiast w niedzielę wyraźna poprawa pogody w całym kraju. Słonecznie, sucho i bardzo ciepło. Na zachodzie kraju nawet do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki 6 minut po godzinie 18. Nie. Nic o mnie. 10 minut po godzinie 18 mówiliśmy o tym i przypominamy, najlepszy wynik czytelnictwa w Polsce od 10 lat to potwierdza Ministerstwo Kultury, powołując się na raport Biblioteki Narodowej. W porównaniu z ostatnimi latami wzrosło 9 punktów procentowych, osiągnęło najwyższy poziom od dekady. Dajmy dziś w audycji popołudniowej o czytelnictwie, ale nie tylko pytamy, ile książek w roku czytamy. Jeśli w ogóle czytamy. Ja należę do tej grupy czytelników, która kupuje więcej książek niż potrafi przeczytać. Ale słyszałem, że to jest bardzo dobry objaw. Chyba Umberto Eco powiedział, że nigdy nie zakładał, że przeczyta wszystkie książki, jakie ma w domu, ale zawsze wybierze sobie tą, która mu jest potrzebna w danym momencie. Ile w ciągu roku czytamy książek? Zachęcam do korespondencji. 2 2 7 3. Więcej o tym także jutro w porannym. Zapraszamy do trójki, a naszym gościem będzie dyrektor Biblioteki Narodowej. Zapraszamy do trójki. We Wrocławiu w ten weekend rozgrzewka przed biciem kolejnego gitarowego rekordu świata. Przypomnę, ten 1 maja na wrocławskim rynku. A naszym gościem jest Katarzyna Krzysztyniak, organizatorka gitarowego rekordu świata. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witamy Wrocław. Co w ramach rozgrzewki będzie się działo w ten weekend? W ten weekend myślę, że zaoferowaliśmy dosyć szeroki program i, że tak powiem, dla szerokiego odbiorcy, ponieważ i dzieci będą mogły skorzystać z tej oferty, i młodzież, i dorośli. A mianowicie, jak co roku wrocławskie krasnoludki przyodzieją gitary, czyli będzie można zrobić sobie taki weekend z jakby turystyczny bardziej, zwiedzić Wrocław i przy okazji poszukać po Wrocławiu tych naszych krasnali z gitarami. Ile ich będzie? Ilu tych krasnali, żebyśmy wiedzieli, ilu szukać? To znaczy tak, krasnali można szukać w całym Wrocławiu, natomiast... Tymi z gitarami. Tych z gitarami będzie kilkadziesiąt, natomiast chodzi o to w tej zabawie, żeby porobić sobie zdjęcia z takim krasnalem i przesłać do nas takie zdjęcie, umieścić też na swoich social mediach można. Ale jak się prześle takie zdjęcie do nas do końca niedzieli, to weźmie udział w konkursie i będzie można wygrać bilety na trzymajówkę i na jubileusz Starego Klasztoru. To dla młodszych. Dla nieco starszych? No, też można się włączyć w to oczywiście. Tak. Rozpoczniemy całość weekendu już od wieczoru piątkowego i o godzinie 20 w sali gotyckiej w Starym Klasztorze odbędzie się koncert, który jest dedykowany Kurtowi Cobainowi w rocznicę jego śmierci. To już 30. Sound of Seattle. To będą hity grunge'owe. Myślę, że wielu gitarzystów, wielu odbiorców gitarowego rekordu świata lubi tego typu muzykę, więc te największe hity Nirwany będzie można usłyszeć w piątkowy wieczór w Starym Klasztorze. W sobotę przygotowaliśmy gitarowy casting, czyli te osoby, które bardziej aktywnie uczestniczą, że tak powiem, w rekordzie, są już nie mogą się doczekać. Nie mogą się doczekać, bo będą mogli stanąć do konkursu i wystąpić potencjalnie 1 maja z gwiazdami z jednej ze scen gitarowego rekordu świata, tak? To już tą sobotę, zła wiadomość jest taka, że już zamknięta jest ta lista osób zgłaszających się na casting, bo casting, jakby zgłoszenia przyjmowaliśmy wcześniej. Ale dobra wiadomość jest taka, że każdy może przyjść i posłuchać tych często młodych gitarzystów, którzy chcą grać, chcą się pokazać szerszej publiczności. I już na te przesłuchania, które są otwarte ze wstępem wolnym, można przyjść w sobotę o godzinie 16 do sali witrażowej z kolei. To jest jedna z sal w kompleksie budynku Starego Klasztoru. I od godziny 16, myślę, że dosyć długo będziemy grać, bo tych uczestników jest ponad 20, do mniej więcej godziny 20 będą trwały przesłuchania. To jutro o tej porze. Coś na zasadzie konkursu, czy to już... Tak. Wiadomo, że zagrają ci szczęśliwcy z gwiazdami? Nie. To jest rodzaj konkursu, tak. Nie wszyscy, którzy jutro wystąpią, będą mogli zagrać na gitarowym rekordzie świata, ale myślę, że wielu z nich, bo tak wyglądało to w zeszłym roku. Także jest naprawdę duża szansa, żeby się pokazać przed szerszą publicznością. Jeszcze jutro wieczorem o 20:00 jakby takie zamknięcie tego cyklu gitarowego to będzie koncert Guitar Heroes, czyli będziemy grać takie najbardziej popularne gitarowe hity, no chociażby Jimiego Hendrixa, czy Carlosa Santany, Erika Claptona, a wystąpią wrocławskie praktycznie legendy gitarowe, jak Jacek Krzaklewski, Leszek Cichoński, Alek Mrożek, Bartek Miarka, Piotr Treliński, także myślę, że też bardzo, bardzo ciekawa oferta dla miłośników brzmień gitary. Czyli osoby, które też w ogromnym stopniu zaangażowane są w bicie gitarowego rekordu Dokładnie świata. Tak. To przed Dokładnie. Nami jutro, dziś jeszcze, jak słyszeliśmy, dziś, jutro rozgrzewka. W niedzielę też będzie w związku z tym coś się działo? Wszystko kręciło się we Wrocławiu wokół gitar? W niedzielę odpoczywamy i nadal szukamy krasnali, bo to jest taka akcja weekendowa. Także jeszcze w niedzielę można wysyłać do nas te zdjęcia. Ja może podam adres mailowy, na który należy wysłać bilety @o2.pl. Na ten adres mailowy zbieramy wasze zdjęcia z krasnalami, z gitarami we Wrocławiu. To w roli głównej. No a w roli głównej 1 maja gitara. 7967. Ile więcej będzie to w tym roku? To zeszłoroczny rekord. To zobaczymy. Oczywiście chcemy przekroczyć ten magiczny próg 8000. No i generalnie pobić rekord. Natomiast zawsze mamy frajdę z organizacji i z przebiegu tej imprezy, bo to jest po prostu piękna energia. Niesamowite uczucie, gdy tylu gitarzystów naraz jest w jednym miejscu i gra ten sam utwór. To jest po prostu magiczne uczucie. I ta energia się unosi między nimi. Rzeczywiście wszyscy, którzy uczestniczyli kiedykolwiek w tej imprezie, podzielają to zdanie i później przyjeżdżają co roku. Także naprawdę zachęcamy do przyjazdu. I to całymi rodzinami, ponieważ będzie oferta również dla dzieci. Mamy taką strefę dziecięcą przy kościele garnizonowym i tam będzie można, jakby są takie typowe atrakcje dziecięce, ale też będzie można się nauczyć grać na gitarze, bo co jest ciekawe i myślę, że nie wszyscy jeszcze wiedzą, nie trzeba umieć grać na gitarze, żeby uczestniczyć, żeby przyjechać i startować w rekordzie, dlatego że my nauczymy. Dlaczego? Dlatego, że jakby rekord polega na tym, aby zagrać jednocześnie jeden z utworów Jimiego Hendrixa, Hey Joe. On składa się dosłownie z kilku akordów i tych akordów my uczymy na miejscu. Co więcej, można nie mieć instrumentu, bo na miejscu można go wypożyczyć. O, proszę, no to wszystkie możliwości wyczerpane, fantastycznie. Wychodzimy naprzeciw wszelkim oczekiwaniom i przeszkodom. Turystom. Dokładnie tak. Także naprawdę można z tej imprezy dużo wynieść. Mamy szereg warsztatów, na których wstęp jest wolny. W ogóle cała impreza jest niebiletowana praktycznie, więc od 10 godziny do 16, kiedy to już o tej 16 ogłaszamy wynik, czyli jest takie oficjalne bicie tego rekordu, jest szereg atrakcji w różnych częściach rynku. Dlatego warto zajrzeć w zakamarki tych uliczek wokół rynku wrocławskiego, ponieważ jest oczywiście ta taka główna scena w samym rynku, na której bijemy rekord, ale jest ta strefa, o której mówiłam, strefa dziecięca. Jest nowość w tym roku. Zrobiliśmy taką scenę na balkonie. Balkon gitarowych trubadurów na ulicy Więziennej. I tam z balkonu będą grać gitarzyści. Tam będzie bardziej akustycznie i klasycznie. Czyli dla każdego coś naprawdę się znajdzie. Tak. Nawet nie trzeba być gitarzystą przygotowanym. W młodym wieku może być taka gitarka plastikowa z kiosku, jak to kiedyś były. No ale na poważnie może być też mandolina, banjo, ukulele. Nie, tak. Nie da się już zapisać. Nie ma szans. nie można się zapisać. Oczywiście można się zapisywać cały czas i można się zapisywać na miejscu. Także zapisy na sam rekord trwają cały czas. No, okay. Do końca imprezy. Ale są nasi wolontariusze, oni przyjmują wszystkie zgłoszenia na miejscu. Co trzeba umieć? C, G, D, A, E i to wystarczy? Tak. I nie trzeba być pełnoletnim? Nie trzeba być pełnoletnim. Trzeba wypełnić formularz krótki rejestracyjny i tyle. Tak jak mówiłam, na miejscu będzie można i się nauczyć tych akordów i wypożyczyć instrument. Oczywiście nie wypożyczymy 7000 gitar, ani 8, więc lepiej, żeby wziąć swój instrument, jeśli się go posiada. A jak się ma dwie gitary, to można wziąć ze sobą te dwie i pożyczyć komuś jedną. Tamtą opcję zostawiamy dla tych, którzy mieli jakiś wypadek po drodze. A jak się liczy tylu gitarzystów, tyle gitar? No to właśnie nasi wolontariusze te wszystkie zgłoszenia przeliczają, także jest to dosyć żmudna praca, jest cały sztab ludzi od tego. I wiarygodny wynik za każdym razem. Tak, tak, tak. Co do jednej gitary. Super, no to życzymy powodzenia. Hejjo.pl, więcej o tym także. Można zagłosować na swoje typy do gitarowych przebojów wszechczasów, no i także wziąć udział w biciu gitarowego rekordu świata. Przypomnę, ten 1 maja, w weekend majowy na wrocławskim rynku, a jutro, pojutrze rozgrzewka przed biciem kolejnego gitarowego rekordu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Krzysztyniak, organizatorka gitarowego rekordu świata, była z nami w Trójce. Dziękuję. No i co? Zagramy? CGDAE? Bardzo proszę. A jak równo wychodzi nam nawet. Dobra, teraz perkusja. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Shoot my lips.

może potrwać jeszcze godzinę. Bez zmian na S3 wciąż zablokowany jest odcinek Gorzów Wielkopolski - Myślibórz w obu kierunkach. Trasa S6 na wysokości Gdańska między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Owczarnia na 330 km po zdarzeniu trzech aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Raz jeszcze S6 odcinek węzeł Rusocin - węzeł Gdańsk-Południe na wysokości Pruszcza Gdańskiego na 348 km zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Jest 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Rosjanie ostrzelali Zaporoże. Zginęło co najmniej troje cywilów. 13 osób, w tym 9-letni chłopiec, zostało rannych. 4 rannych jest w stanie ciężkim. Według ukraińskiej policji w południowej części miasta eksplodowało 5 rakiet. Ziemia zatrzęsła się w kilkunastomilionowej metropolii nowojorskiej. Trzęsienie miało magnitudę 4,7. Na razie nie ma doniesień o poważniejszych szkodach ani ofiarach. Mieszkańcy relacjonowali, że w ich domach trzęsły się meble i podłogi. Wstrzymano odloty z nowojorskiego lotniska Newark. Listy, które dziś zostały wysłane do 30 osób inwigilowanych Pegasusem, to wezwania do udziału w postępowaniu w charakterze świadka, poinformował prokurator krajowy. Wśród adresatów są osoby reprezentujące różne zawody, nie tylko politycy. Wezwanie zawiera krótki opis, czego sprawa dotyczy. Polska może pochwalić się najlepszym wynikiem czytelnictwa od 10 lat. Z raportu Biblioteki Narodowej wynika, że w ubiegłym roku 43% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę. Wzrosło także zainteresowanie bibliotekami, szczególnie u mężczyzn w wieku od 25 do 39 lat. Pełny serwis Trójki o 18. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, no to odczytajmy najnowsze informacje, te podane w mediach społecznościowych. 6 miliardów 300 milionów euro z KPO dla Polski ostatecznie zostało zatwierdzone. Napisała o tym na eksie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wypłata pieniędzy ma nastąpić w ciągu kilku dni. Cała pula KPO dla Polski to prawie 60 miliardów euro, z czego ponad 35 to pożyczka. Na wykorzystanie tych pieniędzy formalnie Polska ze względu na wszystkie opóźnienia ma już niecałe 2 lata. W Radzie Polityki Pieniężnej nie ma teraz dyskusji o obniżaniu stóp procentowych. Powiedział o tym na konferencji prezes NBP Adam Glapiński. Wczoraj Rada utrzymała dotychczasowy poziom stóp. Adam Glapiński dodał, że inflacja od lutego jest w dopuszczalnych granicach celu inflacyjnego, ale do tego nie powinniśmy się raczej przyzwyczajać. Chociażby z powodu powrotu 5-procentowej stawki VAT na żywność od kwietnia, spodziewanej podwyżki cen energii od lipca czy wzrostu płac. Inne jeszcze czynniki niepewności, nowe świadczenia socjalne się mogą pojawić, o tym mówi, no nie wiem, czy to w końcu będzie. Dodać do tego te geopolityczne, co się tak eufemistycznie nazywa, a co oznacza groźbę, no, związaną z wojną tutaj blisko nas po prostu. Kształtowanie się cen surowców, koniunktury. Jeśli gospodarka się nasza będzie szybciej rozwijać, na co liczymy skądinąd, to oczywiście będzie presja inflacyjna większa. To wszystko powoduje, że po obniżce stóp procentowych nie było mowy wczoraj. Adam Glapiński dodał, że przyszłe odczyty inflacji będą zależały m.in. od decyzji rządu w sprawie cen energii. Bezrobocie delikatnie w dół. Ze względu ze wstępnego szacunku Ministerstwa Pracy wynika, że w marcu ukształtowało się ono na poziomie 5,3%, czyli o 0,1 punktu procentowego niżej niż w lutym. Pełne dane GUS poda pod koniec kwietnia. Rząd wróci do tematu ustawy wiatrakowej. Może się nią zająć na początku czerwca. Chodzi o wiatraki na lądzie i ich odległość od zabudowań. Według obowiązujących teraz przepisów wiatrak może stanąć maksymalnie 700 metrów od zabudowań pod warunkiem zgody samorządu po konsultacjach z mieszkańcami. Ta odległość ma być skrócona do 500 metrów. Taki jest konsensus naukowy i społeczny, stwierdził w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Michał Miłosz Motyka. Myślę, że wokół niej będziemy ten projekt budować, ale co bardzo istotne, to jest właśnie to, by zagwarantować uproszczenie procedur, skrócić procedury administracyjne w zakresie tworzenia planów, żeby też ten proces inwestycyjny w ramach farm wiatrowych, który dzisiaj w Polsce jest jednym z najdłuższych w Europie, został po prostu skrócony. To jest możliwe dzięki uproszczeniu procedur i temu, że nasza administracja jest już do tego gotowa. Miłosz Motyka dodał, że projekt ustawy nie przewiduje wywłaszczeń pod wiatraki. Furtkę do takiej możliwości otwierał poprzedni projekt z grudnia, zaszyty w ustawie wydłużającej mrożenie cen energii. Zakładał też skrócenie odległości tzw. cichych wiatraków do nawet 300 metrów od zabudowań. Ostatecznie po fali krytyki rządzący wycofali te przepisy z ustawy autopoprawką. Kończymy walutami. Dolar tanieje i kosztuje teraz już tylko 3,95 zł. Euro jest po 4,28, frank po 4,38, brytyjski funt cały czas na przecenie 4,99, a na giełdzie przy Książęcej dziś po dużych spadkach WIG20 pod koniec dnia wynurzył się na powierzchnię, ale minimalnie o 0,06%. WIG20 to przy tym, co to mimo, że wzrosty, to pan synoptyk nawet więcej, jeśli chodzi o stopnie Celsjusza, podbija, ale na weekend po kolei. Jutro w miarę pogodnie, choć może się chmurzyć, na południu, na wschodzie jeszcze przelotnie padać, wiatr słaby, umiarkowany w górach, nad morzem porywisty. No i jutro od 11 stopni na wybrzeżu, 13 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum koło 19, a najwyższa temperatura jutro w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Natomiast pojutrze, w niedzielę, wyraźna poprawa pogody, w całym kraju będzie słonecznie, sucho i bardzo ciepło. To bardzo ciepło oznacza, że na zachodzie kraju nawet do 27 stopni Celsjusza. Za 24 minuty 19. No i gitara. I Alabama Shakes. I okazja do tego, by być może dla niektórych już rozpoczęty weekend zrobić troszkę głośniej. A nie wszyscy zrobili głośniej. To może jeszcze troszeczkę. Jeszcze, jeszcze. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Don't fight no more. Don't fight no more. I don't fight no more. I don't fight no more. To się nazywa pięknie, porządnie zagrać. Zdaje się, że pan Marcin, przepraszam bardzo szybciuteńko, sprawdzę skrzynkę mailową. Tak, pan Marcin z Chorzowa, zadowolony. Jak pan redaktor złapie za gitarę, to normalnie mucha nie siada. Nie, nie, to oni tak zagrali, ja tylko tak się podpinam. 20 minut pozostało do godziny 19. Tuż obok trójki niesie się dźwięk zderzających się kling. Nikt nie kręci w pobliżu filmu kostiumowego. Na warszawskim Torwarze trwają szermiercze Mistrzostwa Polski. No i co ciekawe, rzadko się zdarza, żeby rywalizowały jednocześnie wszystkie bronie, a tak jest tym razem. Różnica między szpadą, szablą i floretem. Zawsze gdzieś siedzą w głowie, człowiek nie może tego rozgraniczyć. Ale to wytłumaczy srebrny medalista olimpijski w szpadzie z Igrzysk w Pekinie, Radosław Zawrotniak. Oczywiście to są duże różnice, tak jakbyśmy powiedzieli, że jest tenis ziemny, tenis stołowy i badminton. I padel jeszcze. I padel, i to wszystkie dyscypliny się różnią, a we wszystkich dyscyplinach są rakietki, piłeczki czy lotki, tak? Natomiast no, tutaj są znaczne różnice, bo jest, chodzi o sposób zadawania trafień. Szpada to jest broń kolna, gdzie zadajemy trafienia na całe ciało i nie ma konwencji. To znaczy, że jeżeli dwóch zawodników trafi się w tym samym czasie, w tym samym ułamku sekundy, zapalą się dwie lampki, prawda, to sędzia przyznaje trafienie jednemu i drugiemu. Natomiast we florecie i w szabli jest taka sytuacja, że jeżeli dwóch zawodników się trafi równocześnie, to sędzia określa, który pierwszy wykonał natarcie lub obronił się zasłoną odpowiedzią. Czyli jest konwencja, prawda? Czyli pierwszeństwo natarcia nad przeciwnatarciem czy nad odpowiedzią. Zuzanna Ciślar, Zagłębiowski Klub Szermierczy. Jaką broń reprezentujesz, Zuziu? Szablę. Próbowałaś walczyć w tych innych broniach, czy tylko szabla i nic więcej? Próbowałam tak treningowo. Nieraz, kiedy mamy razem zawody z innymi brońmi, potem robimy sobie takie sparingi dla zabawy i walczyłam na florety i na szpady. No jest to męczące, ponieważ tamte akcje trwają dużo dłużej niż u nas. U nas akcje, przez to, że nie trzeba trafić końcem broni, trwają dużo szybciej. Wszystko się dzieje w przeciągu sekund. Aleksandra Jarecka. Jaka broń? Szpada kobiet. Ja trochę udaję, że nie wiem jaka broń, bo przecież jesteś reprezentantką Polski, olimpijką. Olu, chciałbym cię zapytać, za co ty kochasz szermierkę, za co kochasz szpadę? Czasem kocham szpadę, a czasem nie kocham szpady. A kiedy kochasz? Kocham, jak wygrywam. Czyli jak każdy sport, jak się wygrywa, to się go kocha. Olu, ja wiem skądinąd, że ty poza szermierką masz zawód. Pochwal się, kim jesteś. Ja jestem aktualnie aplikantem adwokackim. Skończyłam prawo, jestem teraz na trzecim roku aplikacji. Jak ci idzie na tej aplikacji? No chyba dobrze, to już mój ostatni rok, więc dobrze mi idzie. Szpada jest taką bronią bardziej działań przygotowawczych. Najbardziej taka eksplozywna i szybka jest szabla, no bo kto pierwszy, ten lepszy. Kto szybciej wykona to działanie na tarcie. Sposób zadawania trafień jest dosyć łatwy, bo jest cięciami, więc liczy się ten odbiór, ta szybkość, ta sprawność. A floret, no troszeczkę jest skrócona odległość. Jest też dużo takiej strategii. Można by powiedzieć, że jest taką wypadkową tych dwóch broni, szabli i szpady. I pomiędzy tymi szpadami tak jakby pomieszaniem jest floret, co wynika to z historii, bo floret był bronią ćwiczebną. Floret to kwiatuszek i po włosku, dlatego ona jest taka troszeczkę jakby pomiędzy, ale jest również piękną dyscypliną sportu i piękną bronią. Dawniej było tak, że poprzez floret się zaczynało szermierkę i wchodziło się dopiero potem na szpadę i na szablę. Czyli ta twoja broń jest najbardziej dynamiczna? Najbardziej dynamiczna, tak. Zdecydowanie. Zresztą to widać. W szabli jako w jedynej broni nie występuje ograniczenie czasowe, ponieważ te walki trwają tak szybko, że nie ma konieczności ograniczenia czasowego podczas walki. Czy ja mam mylne wrażenie, że więcej kobiet uprawia w Polsce szermierkę niż mężczyzn? Czym się zdaje? Nie, raczej uprawia więcej mężczyzn, ale no jak na razie większe sukcesy mamy na ten moment w kobiecych kategoriach, więc może dlatego wydaje się, że tych kobiet jest więcej, bo częściej się o nich słyszy. Udaje ci się łączyć aplikację z szermierką na takim reprezentacyjnym poziomie? Szczerze powiem, że na początku myślałam, że jest to niemożliwe i bardzo ciężkie, ponieważ oprócz tego, że trenuję, no to chodzę do pracy normalnie. Jesteś codziennie. Mamą. Jestem mamą. Myślałam, że jest to niemożliwe do pogodzenia, ale tak udało nam się zorganizować czas, że zdążam ze wszystkim. A dzieciątko jak się miewa? Bardzo dobrze. Ma 1,5 roku. No Maksymilian. Grzeczny? Bardzo grzeczny. Jest nawet tutaj na turnieju. Naprawdę? Z nami. Tak. Daje spać? No tak, oczywiście. Tak, bardzo, bardzo lubi spać on, więc szanuję też sen rodziców. Olej, na zakończenie, bo ty masz ciekawe gusta muzyczne. Rozmawiamy w radiu, nas muzyka w Trójce jest ważna. Mogłabyś powiedzieć o swoich upodobaniach muzycznych? Ja bardzo lubię metal. Twoje ulubione grupy? Ghost, Volbeat, Nocny Kochanek. O, bardzo proszę, Nocny Kochanek już teraz. Ja przypomnę, że z Szarmierzami rozmawiał Krzysztof Wołodyjowski. Łoniewski oczywiście. Jutro cisza wyborcza, pojutrze wybory samorządowe, a osoby z zespołem Downa pójdą do wyborów bardzo świadomie, przynajmniej w Krakowie, bo zadbało o to Stowarzyszenie Tęcza, które zaaranżowało wywiady reporterów z zespołem z kandydatami na prezydenta miasta. Hej, nazywam się Maria Kalisz. Jestem Bacek Król. Cześć, jestem Lula Maszyńska, pracuję w kafe, spory się kawka. Cześć, jestem Monika Bastard. Robię dobrą kawę. Głosuję w wyborach. Jakie są pana wady i zalety? Ciężkie pytanie. A zacząć od zalet czy od wad? No, od wad. Od wad. To były prawdziwe rozmowy o pracę. Pracę jako prezydent miasta Krakowa. Kandyduje pan kolejny raz, dlatego tak bardzo zależy panu na byciu w prezydentem. Rzeczywiście kandyduję po raz trzeci, bo kocham Kraków. Krakowianie i krakowianki z zespołem Downa zadali pytania, które sami przygotowywali podczas warsztatów obywatelskich. To jest bardzo ważne, żebyśmy przed tymi rozmowami się zastanowili, każdy z nas, o co chce zapytać. Pytania w dużej mierze związane były z najbardziej palącymi dla wszystkich krakowian tematami. Jestem gorącym zwolennikiem metra. Nie zgadzam się na eliminację dorożek tutaj z Krakowa. To jest nasza tradycja krakowska. Ja bym chciał, żeby Straż Miejska w większym stopniu też po prostu patrolowała ulice w krakowskich dzielnicach. Bo jak ktoś jest potencjalnym chuliganem, ale widzi policję albo Straż Miejską, no to od razu oczywiście gdzieś tam się boi dokonywać jakichś występków. Poruszono też tematy ważne dla samych osób z zespołem Downa. Reporterzy zapytali między innymi o plany dotyczące miejsc pracy. Moim marzeniem jest to, by miasto stworzyło poprzez różne swoje podmioty tego typu zakłady pracy, które będą takimi przyjaznymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. To, co interesowało dziennikarzy, dotyczyło często także życia prywatnego kandydatów. Uwielbiam muzykę pop. Strasznie lubię słuchać Anię Dąbrowską, Kasię Kowalską, Katarzynę Stankiewicz, pewien okres czasu Sarsę. Sanach tak, ale nie wszystkie utwory, to od razu mówię. Myślę, że na pewno gdybym spytał żony, to powie mi, że za mało czasu poświęcam rodzinie. To trochę przez pracoholizm. Wiem, że pan lubi zwierzęta. Czy ma pan w domu jakieś zwierzę? Tak, mam dwa zwierzaki. Teraz mam psa i kota. Ale był taki czas, kiedy miałem 18 kotów. Może też dopowiemy, bo tutaj cały czas państwo widzicie, jak nasi słuchacze i widzowie widzą, przechadza się taki piesek, to jest Mokka, też przedstawimy Mokkę. Mokka jest wyżłem węgierskim. Metro, bezpieczeństwo, psy, koty, muzyka i pracoholizm to część tematów, które poruszono podczas wywiadów. Ich cel to uczciwość, bo jak mówi prezeska Stowarzyszenia Tęcza Grażyna Banach-Kociołek, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, chociaż mają prawo głosu w wyborach, często głosują zgodnie z wolą swoich opiekunów. Idzie rodzic z osobą z niepełnosprawnością i mówi, gdzie ma zaznaczyć krzyżyk. Więc to jest trochę w moim odczuciu nieuczciwe. Trzeba zacząć od jakiegoś konkretu. Pokazać, że od decyzyjności politycznej coś realnie dla osoby z niepełnosprawnością zależy. Pokazujemy jej, że no to, że jest korek na ulicy, albo to, że masz albo nie masz WTZ-u, albo masz albo nie masz jakiejś oferty pracy dla siebie, to gdzieś za tym stoi jakaś decyzyjność takich czy innych urzędników, takich czy innych polityków. Dlatego podopieczni stowarzyszenia sami sprawdzili, kogo powinni wybrać. Po przeprowadzonych rozmowach mają już swoje typy, a przy okazji stworzyli prawdziwy wyborczy przewodnik dla krakowian i krakowianek. Film, który przygotowali, nosi tytuł 21 głos. Inspiracją jest naukowa nazwa zespołu Downa – trisomia 21 chromosomu. A z tych wywiadów, których fragmentów słuchaliśmy, powstało wideo. Wszystkiemu przyglądała się i przysłuchiwała Martyna Masztalerz. Audycja popołudniowa za 8 minut 19. Leave.